أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا يوكن زو سم آيات سخشرو فرشبتم آيات بان خاتم سم دا جربت دا ما قبل دا پرون دا درس سرداري چه دا پرون دا درس پا پای کی چو دا الله تعالى وحدانیت بیان سم چ الله ول دی و دا مخلوق ته نه ګوري سایو ته نه ګوري. مخلوق خو پرېږده سایه یې له ورزما د امر تابع ده چې زه پر کومه خوا ګرځم پر هغه خوا ځي. ځینې سایه چې د مثال په طور د استوا و دې خواته هغه سایه د رستې خواسته داسې چپې خواته ګرځي شمایلو ته ګرځي. ځینې سایه چې دي هغه بیا د رستې خواسته داسې پر چپه خوا باندې وګرځي چې د خط و اخواته دي. نو ول دغه لازما تابع دي. ټول شیان چې په دې مځکه کې دي حتی ول که ژوندی شي دي که ملکي دي زما د امر تابع دي. نو چې دا ګرده زما متابعت کوي دا عبادت ولې وغیر الله ته کېږي دا شرک ولې کول کېږي دغه دلیل د توحید بیان سوی. نن دغه درس چې شروع سو د سره تر پایه پورې د شرک ابطال کوي هغه اثبات د توحید و شرک و توحید خو سره ضد دي. نن یې ابطال کوي چې دوی دغه قسم شرکونه کول دا ګرده باطل دي. نو دغه بیان دي بس واضحه خبره ده. وقال الله وقال فرمائي الله الله عز وجل داس امره كري لا تتخذوا الهين اثنين لا تتخذوا تسمنسي الهين خدایان وام اثنين دوا دا دوا ذکر کړه د جمه مطلب دا نه دی چې څوک به وای وای الله خود دوا خدایان سره منع کړی وام زه خود څلور مانه منو کوم چې دوا منه دي نو زه خو نه منه نه عز بلا کنه کار خدای خو به دوا یاد کړی زه خود نه منم زه خود لري منم څلور منم سل منم یا دای اقل خلیل دی الله وای چې در یو چیر چې یو زای مال واقعت نو کدوای دای اقل دی اقل خلیل دی چې معنا منع دی نو درې خو به خی منع دی څلور خو به خی منع دی چې الله دوه نه در سره منی وای دوه غلط چې کوي نو درې خو به خی غلط دی دغه سی وای لا تتخذوا تسمن سي إلهين خدايان ومسنين دوا دولا من يسجع قل قليل درجة ندري وسلوخ بخين سكدل إنما بشك خبر داد هو دغم الله جدي إله دي معبود واحد يو بل معبود قرسر نست إنما دا حسر كلمة دا ترجمة ديسكي إنما خبر ندى بل كداس دا مجرد فرشتو دا غرقان واي ندى بل كداس دا هو دغم معبود إله معبود واحد يو بل معبود ديسي ورسر زايد دا فإيايا نوش دا رقم دا معبود يوازي يو الله دي فإيايا وخاص ما تخ فرهبون تاسي وبيريجي رهب وبيري تويل كيجي إرهاب بل بيرول نی وس دا کفار خود مجاهدین اینو میشه وی دا ارهابیون دی ارهابیون خود خپل ځنی بیری بر دا نور خلق دی خطا بس وای دا تسی بیری دا ارهابیون دی بیر در کین اصل خود دی بیری جو خو به ار از ما دا خبر مطلب دا دی چرهب و بیری تو ویل کیج علاوه نو فای خاص ما څه خفر هبون تسی و بیریجی نو د بوتانو سه ولی بیریجی د نور غیر الله خدایانو څه خته ولی بیریجی علاوه خو ما څه و بیریجی نو چې ما څه و بیریجی والا به عبادت می وایي مال رسی ته چې وس د شلو او خو څه بیریجه نو گای وښه تر عبادت کوي گای بل تکي گای بل تکي دا خود دا غسه در پیژه ده چې ستا بیره یوازې زما څخه نه ده بل چا څخه هم بیریجه ولهو ما فی السماوات والارض په دا اوس آیات کې چې ما وای په دې کې خو هغه عمده خبره بیان ده د توحید معیار یک شی شو خاص خدای یو زیم بل نستر سره بیره بزما څخه کوي وس نو ورته وګړه دلائل پکې پر دې خبر ولهو خاص دا الله لره ما ټول هغه شیان چې په سماوات کې په اسمانو کې چې په اسمانو کې په لوړ خوا کې چې کوم شیان چې ټول د الله تعالی دي څه معنی مخلوق د الله دي الله خلق کړي دي عابد مریان د الله دي چې الله څه ورته وایي هغه کوي تصرف د الله په شي کې چلیږي والارض او ټول هغه شیان چې په ځمکه کې چې په ځمکه کې دا ټول شیان هم د الله دي څه معنی مخلوق د الله دي ام عابد د الله دي ام متصرف په دې الله تصرف په شي کې ده دا تصرف د الله په شي کې وله الدين واصبا وله خاص د الله لره الجن اطاعت عبادتي واسبا دائما لازما واصب اصلا واغه مرستوي چې انسان په اختس تر مرګ باندې نه ځنجلا کیږي واسب اصلي اغه مرستوي منه اغه مرست چې لازم ده سړي سره دائم ور سره علاوه د ازما جن د خلکو سره دغه سی واسب دی دائم لازم دی یو غړی یو د کی شرک کی زما سره بل سوک شرک یغه ولاری خراب ست به برباد شي د واسب تور یو کرے ولغه خاص دغه الله لر ال دین و جن دی واسبا همیشه او لازم یت وخت سره چاره نه لري چې د الله تعالی د عبادت او اطاعت سره خسر کشي وکي او د دې ولار سره بل چاته چې سر چټکی د سجدیغه یا د رکوغه معنا عبادت کی ولر وکي یا د الله بر صفته ثابت کینو نو خاص دل ر جن دی واسبا لازمان و دائما د واسب ترجمه دغه شنو چې دا ګر خبر دی واو چې د اسمانو د ځمکې ټول مخلوقات د الله او جنم خاص د الله تعالی دی د د لپاره دی دائمي او لازمي نو اف غیر الله تتقون اف غیر الله ایا فغیر الله نو ما سوا د الله څخه چې دی تتقون تاسو بیرېږي نو بیرې د بل چا څخه ولې د عبادت او بل چا ته ولې کې نو خص ما سوا بیرې قدرت او ولې چې دین واسب د الله د لپاره دی خاص اغه له نو پر د مخ ولې هو خاص الله د الدين و دین دی واسب همیشه نو چې خاص د الله د لپاره څه د بل چا څخه ولې بیرې خود تعجب زید فغیر الله ایا ان زید استفهام د لپاره دی فغیر الله ما سوا د الله څخه تتقون تاسو بیرېږي یعنی میکو دغه تقوا د بل چا څخه دا غلطه ده فسير بالعالمين بلد الواي وما بكم من نعمة فمن الله وما هرها غزة بكم شبتس سروي دا بيد مساحبة فارد يعني وما يساحبكم وما هرغ الشيء يساحبكم شم القري استسر أرشي استسر ملقري وشاغنو تشيش دي من نعمة دا يو نعمة سغد نعمة دا خبل نعمة نشب خبل زاني جراي سابي كده سترغو نعمة كده خرجو نعمة كده پزي نعمة كده جيبي جبه بیا پلا د خوند سکلو د پاره چې ګونګیم د شپه خوند پیږي چې خوند ورکه اه بس جبه د تاسو عشان کې شانی خوند دی وکي خبرې کني سکواله زموږ تاسو لپاره خو دوه نعمت دیم خبرې دی ماغه دی خوند د شاند د شیانو په ګوره لا سپشي او صحت و د مثال په تور بیا رب سره چیر سره د جس پلا ورو مور او اولاد کور تا چې یو نعمت د نعمتو دی حتی د تسر ګره په ول دا بانوګان راښنه کېدل دا ګرد نعمتونه دي ار نعمت شدي په من الله فمن الله هدا ترک څخه د الله دی یو د نعمت نسته چې هغه دی څوک یې برای د ما وتا ته درکړي په ظاهر به دې څوک وې داسې برای وجه بډې منکړه دروم تا ته چا درک برای خدای خلانډه خبره ده چې تا ته چا درک پای برت الله ته دریږ برم ته ولی بل چاته نه وړه چې ماته دې راوه خبره پوه شوې په دا دنیا کې خو فقراو مسکینان ډیر دي هغه دی سړی راروان دی راروان دی درګور در اکیر سو تا ته لاس ونیوه نو دا خو معلومه ده چې رب العالمین دغه کار وکړي چې دی درګور در اکیر کې وتا ته ودرالاوې چې کم نعمت دي ظاهر به نسبت بل چاته کې خو باطن کې چې راس ګرد سره الله ته دریږ نو ما هر هغه شی بكم چې پتی سره وستی سره ملګری وي مې نعمت یو نعمت نعمتو فمن الله نو هغه د الله د طرف څخه دي نو چې نعمتونه ګرځي د الله تعالی د طرف څخه دي نو بیا ته عبادت ولې بل چاته کوي خو سره هغه چاته عبادت کوي چې د مثال په تور منعم حقيقي د ټول نعمتو الله عز وجل بل دی ثم پس هم دغه خبره تفریر دارا تیر څه بل دی اذا هغه وخت مسه چې ورسیږي کوم وتشته اغدور زره فإليه خاص ودغ الله ته تجأرون تشفريات دا جأور چدی اغه ودا فريات ته ویل کیج سړی په زور نار کی چې ال پلانې را رسېږي استغاثه او کی چې پلانې کومک ودا الله عز وجل ودغ مشرکان ته د مکه وای برای شچ او تاوان درور سجدی به په دریابو کې سفرونه کول په کشتی کې نو په هغه وخت کې چې فردی باندې به د مثال په تور لوی سفیر انجیې سولې برای بیا هغه بوتان ګرده یې سوچا دی سجدي ورته کولې الله پزر کوه یا الله پزر کوه الله که بیا ګناه وکړم والله که بیا چې خلاص به سول برای به چا بیرته د شرک مخه واخیستل ځینې کسان په دوی کې داسې و برای بیا نو سوچ و چې ښه په زحمتو کې و الله ته نارې و امه چې زحمت نه وي نو بیا سر اوبه ته ولې چټوم بیا سر و قبورو ته ولې چټوم وغیر الله ته ولې سجده کوه کېدای شي په خبره پوهېږي نو داسې وایي ثم پس اذا هغه وخت مسه چې ورسیږي کوم وتیسته الغدر و ضرر و تاوان و تکلیف فإليه خاص و دغه الله ته تجأرون تش ناری و پریات کوي ناری خاص و الله ته کوي دا دلیل چې دا اوس د سمسه چې اوس ویل سو په دې کې دا وایي الله پاک و چې هر انسان ته وایي چې ستا د فطرت تقاضا هم دغه ده چې یوازې الله ته ناری کوي چې ستاسو پترت تقاضا هم دغه د چې واز الله ته ناری کې کوښنی الک دی که خور سو بغار کې اوله پر الله ته ناری کې د پترت تقاضا وایي چې ناری تر الله ګری کول کیږي نو شو چې پترت کې دغه وایي چې کوښنی دی ناری الله تر خپل وځ په اول د واره خوش کې ورسته باجی او بابا ته ناری وي ورسته بل الله ته ناری وي یا به ماما او سړی کاکا ته ناری وي اول یې ناری د الله تر خپل وځ دا خو د کوښنی وایي دا مشرکان چې غټان دي زړه کې سپین تارونه پیدا سي وي چې دریا به غرقي یا بل زحمت کوراسي الله ته نری الله وي خو الته تخپل په دې گویا چې بل کوم کې نسته د دریا په کومک یوازې الله راکي نو چې راو زه مو چې بزګ ته دلته ولې د عبادت بل چاته کې دا سندره مې دا مې ته دلته وس پیش کی اول دلیل چې اوغه د مزګ او د اسمانو بل د ولهودین واسباو بل دو ما بكم من نعمتين فمن الله داغو بل سلرم داغري چي اذا ها وقت مسا چي ورسي لكم متشتا اغدورو تكليف فإليه خاص وداغ الله تتجأرون تسناري وبريات كوي نو عبادت خمي وازي والله توكين تاخد سلور دلائل تيرسو الله فاكو ثم بيانا اذا ها وقت كشف چي الله تعالى استك زائل كي الغدور اغ تكليف عنكم استسخ اجتش فاغك ناريا وعلا توالي اذا ناب بر فريق يوادالا منكم استسخ بربكم فربسر استاز بربهم فربسر ددوي يشركون الشرك دا بربهم دي بخطا اذا غ وقت كشف دا من اجزائل كليريك الله فاك الغدر تكلف عنكم استسخ اذا غ وقت فريق يوادل منكم لتاسخ بربهم فربسر ددوي يشركون دي شرك نسي دا تكلف خلاص بيت دي الشرك دلته مفسرون رحمه الله عليهم وای دلته ولي د څه لچ اذا فريق ناب بره یو ډاله ناری خو الته ګور د الات تواجه چې زحمت پر رالي د زحمت څخه خلاص ولا بهر نو یو ډاله یاد کړ دا غواجه دا الته په سوره لقمان کې بل آیات کې رسوي دي دا د دریا په مسله کې پر دی باندې لولي سفیر اس ناری او الات وي فلما نجاهم في ال الى البر فمنهم مقتصد اغه وخت چې دی نجات پیدا کی خلاص الله پاک خلاص کی ووچ تراوز پمنهم بعض دیس خ مقتصد اغه اقتصاد پون کی بر خپل درمیانه وی شروع کی درمیانه ری معنا عبادت الله شروع کی خو غ افراط چې د کاوچ معنا د غیر الله عبادت کا و دا غ سلاس واخل خو دی کی دیس خاله ګم سچته به بیا وکاج سم سی بارانو نو خو دې دوت ول چې فریق یو ډاله بیان سمي ځغه بیا مشرک سی چې غټه ډاله دا غد اذا نابر فریق یو غټه ډاله منهم د دې منکم د تشخه دا د فريقون تنوین چې دی دا د پاره د غټوالې دی چې غټه لو ډاله اصلي دغه لږ لږ خلک بده کې هغه چې هغه سمېږي نو نه به بره وډاله ستسخه به ربهم پر اب سره د یو شرکون شرکون کې

درواش چې شي چې دغه پرنامه باندې کې ګرد او زحیه او ثوابونه او نظرونه چې کیږي باید چا پرنامه وسه در بالعالمین پرنامه وسه نو الله وایي ما چې کوم شیان تاته درکړي که د قسمه د زراعات دي معنی کښتونه دي غنومان دي بل دي یا حیوانات دي دا رزق ما درکړي دي او چې د هغه چا دپاره ګرځې برخه د هغه چا د پکښټاکې چې درېمه یې د هغه د څلرمه د هغه د یا په سلو پسو کې دوه پسونه د هغه پرنامه دي دغه شیان ته کوي دا د چا دپاره چې هغه ستا په عبادت ندي خبر لا يعلمون چې هغه معبودان علم نه لري یا لا يعلمون چې دا عابدان چې عبادت کوي دوی علم نه لري دغه پر الوهیت باندې شمه نه ده نو معبود شفته نو که ته په پوهېږې چې دا معبود دي ته عبادت باید درته وکړي دلیل څه شی دی نو خو دی علم نه پر لري دلیل نه لري نو کېدای شي ته په خبره پوهېدلی د لا يعلمون دوه رقمه ترجمه شوه نه عابد علم لري چې دغه زما معبود په دلیل یې ثابته کړه نه هغه ته چې عبادت ورته کوي نه هغه علم لري پر دغه باندې شته د ته عبادت کوي نو دوه رقمه ترجمه یې کېږي نو دوی په دې کې ګرځي برخه مې ماده هغه شیانو څخه رزق نه شي موږ په رزق وکړي دي هم ودوی ته دغه سره کم مضمون په یو سلو شپږ دېرشم آیات کې د سورت انعام هم راغلی دی په سورت انعام کې دغه مضمون په تفصیل هلته موږ تېر کړی و بیان کړی و نو دا چې دوی دا شرک کوي الله عز وجل وسوه چې الله وایي رزق زه درکوم او کې مصرفه یې د بل چا دپاره عبادت پکې تالله قسم په الله دا کې د قسم دپاره کاریږ لکه و والله بیا د قسم د پاره کاریج لکه بالله چه د قسم د پاره کاریج تالله نه برا پښتانه چې درد چې برسه برا ګرد سره ملګر کی والله بالله تالله د درس برا تالله د قدی دا د قسم تورې دي تالله قسم میږي په الله لا تسالون خما خابس است سوال کیش عما د اغه شیانو كنتم چتی سواس تفترون تسی غټکول کول تړل مکول په الله بش الله وي دغه پښتنه رو په والله د سوسیال قسم یو اخست چې تا چې زما سره دغه څوک خدای کې شریک کړی وای دا ول جواب بیا وای بیا وای علم پیشه علم معنا دلیل به پیشه سند به وای چې په دغه دلیل الله پاک په دغه دلیل الله به دغه ارڅ پښتنه کې د الله سره ما شوا بالا زه دا فرق نور کوم نه شریعت فرق وکړي که چا د الله سره جبرائیل شریک نو بره خلاص دي چې جبرائیل خو مقرب ملک او بزرګ الله چې بزرګ او نظم درجه خل نه درلودل که رسول الله صلی الله علیه و سلم شپږ ټول مخلوقات کې اشرف المخلوقات یو څه کې د الله سره شریک خلاصیش نه خلاصیش علاوه چې ارسونو بزرګ زما درجه جلاوه ته دغه جلاوه نو دا نور ما تحت قبر او بوتان او پلانای او پلانای او درخت داخله الته پر داخله چې لا نه جنو نو علاوه د ټول پښتنه بو وس عما دا هغه شانو پښتنه بو سکونتم چې تاسو واس په دنیا کې تفترون تاسو افتراء کول افتراء په یو چاپس دروغ او ټکول علاوه چې په دروغ او ما چې تړلې و چې دام دغه پلانای او پلانای کار کوي چې علاوه کوي دا یې یو شرک سو چې دی په الله چې کوم شیان مشترک کړی په دغه شیانو کې څوک ته الله سره شریک ودرې نصیبه ورلره ورکې او هغه ته برخه ورکې الله وایي د دې پښتنه به کیږي بل شرک بیانې ويجعلون لله البنات ويجعلون دې ګرځي به د مشرکان لله الله عز وجل البنات لون سبحانه سبحانه فاکده ذا الله حضر الله وایي دا څنګه لا تخبرك په دروح المعاني سخ حكيم الامه رحمه الله نقل كل شيء بنو خزاعه وغدا ملائكه ده الله تعالى لون بل في عربي قبيله وبنو خزاعه وثول كذلك دروح البيان سخ شدي ده مفتي محمد الشافعي صاحب روح البيان نقل كل دي خپل امام روح البيان سخ نقل كل دي چاغه بیا چدي و يواز بنو خزاعه نو بنو كنانه بل داله ود عرب قوم لکه مش په خپل پښتو کې قومونه لرون نو بنو خزاعه او بنو کنانه دواړو د دې غفتدا او چې ملایکه ده الله تعالی لونی نو الله پاک وایي خو یو غل چې دا د شمات اولاد ثابتي زه اولاد ګر سره لرم نه کلور د کشرزه اشه د سره دا غلطی دی وکړ اولاد ثابته نو په اولاد کې ماته لونی ثابته خپل چې د لور څوک تر توه یې نه غواړي برا وایا چې زی اوس برته ټکان کوي خوشحالي کې چې لور دی اوس پټه یې ګر سره خلک لا خبرې نه نو دا به کوم انصاف چې کوي یو پلاخ دی وی به انصاف کوي یو دا د چې ماته اولاد ثابته ز اولاد اگر سره د سره ضرورت نه لري بل به انصاف چې دا په اولاد کې بیا کوم زوري اولاد ثابته چې لونی خپل بیا ځوانان غواړي دا رقم کوي دا څه یو څه بیان چې دا بل به انصاف دي و یجعلون دی ګرځي لله الله لر البنات لونی چې دا ډیر بد شرک دی نو د څه الله ور سره مرګره ک سبحانه سبحانه پاکه هو دا الله ته د خبرې څخه ولهم ما یشتهون ولهم دي لرنو ما اغش یاندی یشتهونه چې د دې اشتیاور ته کیر زده غواړي د دې اشتیا زمونه ته کیر خپل ځان ته زمون خوښته مته لونې ثابتې کنه دا نه معنی چې لولې نو بار چې کالات زمون ثابت کینو الله خوشاله کیږي هغه خو خپل ور چې سبحانه چې الله پاک دي د اولاد الله هیڅ قسم اولاد ته ضرورت نه لري نه لري نه نشه زینت خو به ارل دی وم سره کم عقل دي ولهم دي لرنو ما اغش یاندی یشتهونه چې دې غواړي چې د دې اشتیاور ته کیر نو دا بین سفید کی دا شرک دی وس د د د ډیر غلطی الله دې سپسرا پورته کی و اذا بشر احدهم و اذا هغه وخت بشر چې زیری ورکړسی احدهم و یوت د دغه خلق چې دا د الله تعالی سره د ملائکه شریکان کی لونی بوی چې دوی ته زیری ورکول سی بل انثا په شز اولاد سره چې لور دې پیدا سپلانه زیری مدر بین ظل وگرزیج وجهه مخدده مسودا تکتور ده مختور لمبیک یا د خلق برچم مخدده تروال بنجانی پسی واول بره چه مده ده نوی لور سوره نو مشکو زوی غشتی ولی خدای تر برگلوی کی دیلو چگی و بدماشی کی نوغه په زامونو کیږي په لونو خونونو کیږي نو ده ده مختک تور پر لوری چه ما خود پلانی سر دشمنی خیال کرو نو های های نو نو سوال ارمان چه دولس مرز ما پر وجه و لاروی بیا بتیست ده کار دلو چه ما چه پکو خود ده غسیان ده پچکیلی دیورته نو الله ده ده حالت ده غسی بانی وی ده هغه وقت بشیره چه زیری ورکه ورسی و چه تا احد هم یو تا دادی پا چه زیری ورکه ورسی بیل اونسا پا شدینه اولاد سره چورتا لور دی پیدا سو ظل وگرزیج وجهه مخدد مسودن تکتو یو خی مختور وگرزیج بل ده شرمندگی چه خد شرم لیر پر دیرسی و هو دی کظیمون دی غزبناکی کظیم داغ دی چه ده سری ده زرده ده غزب و ده درد ده پتاویج و سره چوه ما داغ سی درد دوره غلی و هو دی کظیم دردناکی ده چه ده پاره ده قهره دکی ده مرمونی ده پاره چه تم واس پراتای پر زنجی تل تکا جوالی دی نو تا خو با زوان زیروی تا خو با علک زیروی تا شز زیروالی ده علاوه دی و شزی تا ده قهره چخه لرگی دم زیکی مزیکیوی و هو دی کظیمون دی ده درد و ده غذاب دکی چا تا دک دی و شزی تا دک دی نو خپل ده غره کمی او حال دا چه ده ناری نه اولاد زیروال یا شزی نه اولاد زیروال ده پشزی پسی آره لری خوشید خو ما مخلوق دی د الله تعالی چې د جې واسه سپژون دور ولا کرا ګردو مرده جې زامن خوښته خو دا د جې په اختیار نه دنو خود در کتیس سوک لی دلی دی مثال پر چیه اگه سر اولاد نکیش یه مثلا نرینه اولاد نکیش شزی نکیش در میره شز سر اشی دیر از غلی دکتران و طبیبان و تزغیلی چی من از ما وست در نرینه اولاد نکیش نو دی برای چی دی در شز اگه زکاری حالا چما دیگه خوارکی پا اختیار که ایچه اینسته علاو اختیخ پل دوغنه که در بد سره چه پر تا شد دوانه بعد لگیج مخ که تور پر لعولی او ده در در دکی و شدی تنته که کیجه او ما تیه داس بسرپیه ثابته یه ده لوتالا ملایی که چیجی ده خو یعداد یه گذر مشتنه دی معلوم یو اللہ تا معلومی ما تا پا کرولو لونی ثابته برا و ده گرده ده لوتالا لونی خفلا چه دیوی لونی زیری در بانی ویسه خفلا جه دوانه که در بعد در بانی لگیج او ما تیه پا کرولو ثابته پس یه لوتالا ده ده بدبختی بیانی دا جه مشرک یه توارا دی پوچیج علا پاکوی من القوم یا دا قوم زخه من سو این دا جات زخه دا بدی و دا پیغور دا جه لور برا دریا سلور روزی ورکی نمالمیش چورتوی چی شیری بی یا بنا و بلا بنا که اغنو دا لور زیاده دلی نور زیاده اسمانی پر نده دلی چو مانا دا قوم تا دیلی سروتا دا غبا املاد ما تا سخدوغ نبریتونه جه تاوس دلتا لور زیاده والی دا اللہ دا قصبا یه توارا دی پوچیج پچ من القوم اذا قوم سخخبل تربروت نرا وزول من سو اند جات سخد بدی د چش د بدی ما د اغه ش بوش رچ د ته زیر ور کور سو دی به پاغه سر د ته چ د کم ش زیر ور کور سو خو اغه لور و دی د لور د بدی سخ لور دی بد بو د دغه خاطر د قوم سپټ دی برانو څه چم کی پخبل زری کی دغه مشرک ایوم سکو علی هون پزری کی برای ایوم سکو ای ایادی را تکک امساک و دات که کول و نیول تو کیش ایوم سکو ایادی و نسی هو د خپل لور معنا ویساکه علا هونن سره د دغه سپکوال چې بس سیدی نو کس پکوال د کمی جره په خریل کیږي کنه په خریل کیږي نو وس زیږه دلیده نو بیا ساتم نو دا یو پزری کی پلا دا خبر وګرځیش ام یه دوسو او یا کچخ کی پټه کی هو دا په ترابه په خاو چیرې سره شخه عرب ژوندۍ لونی شخه وای نو یا امرای ژوندۍ خدای براوی چې وسی شخه یې ځان د پیغور خلاص او کې پر دغه سپکوالی پر دغه نام بدی باندې ساتي نو دغه دوی خبرې دی وس نو زکه می خواته ژور څوک څوک به نو دغه رقم و چې برای بول بس یی جنو اچ کمزوري خلق و پدی کې مساکین چې هغه ول نو یی شدی بیا به یو خان په کور خو در داخله کې خانه که خوبه دی برای زومسی پا دانیت بیا پریشول نور که دا زن دا پار سپکاوی گرنی از اینی چی با زن تا بیا دیر غیرت منو اقا با نور رو بلاس ولی پر رازه تر یو سو وقت بابا برای بیو لارا پا یو چاکی بیو غرزوال یا بیو پا یو زایی که دا غسی جواندی شخ پر کار بورته کبر بورته کشلیو دا غا کاری کوا دا اسلام دا جن حمد دا نوائی دیلا د اسلام په جن ناراضی کیږي دا هغه وخت څخه اسلام دی ته دا خبر څونه چې پای الله تعالی کی چې دا په لونو مشر میج په سیزه پر جبه نور بیان وس کی کوم نو نو دا د هغه وخت څخه را خلاص کړي چې زنده په ګور به چی خلی دوغه نه قدر ور لره ورکی چې د نه رسل په میراث کې شریک کانی کړي چې څونه میراث نه ورینه مې میراث دی غیری په جنو صورتو کې دارک

ورسته بیا دی بلګونه کی بار وس مز ما ضرورتم دی زو بلګونه وکم نو کم نر او کم يرمن چې دی واده کړی او وجه لور وزیږي وای دا د دې د برکت د دې د شوال الله تعالی یو نقش وکړي چې ګوره دی هغه شی چې د بل د کور دی غیر او است چې معنا دا غدي کوم مسلمان منفعت پر اخلي معنا په نکاح ولر ورکیم ورسته بیا زمون چې هغه بنو دی خپل کور خوندي کوي نو هغه حدیث شریف مضمونم دا رقم دی چې د شی برکت تا دی چې اول لور وزیږي دا یو حدیث دی فيقول حديث كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الشريف يدس برماي من أبتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار أرغت سوك مبتلا أكرسو ده أبتلي توري ويريد الله خد إنسان فدازر بيج رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى وشولي فدازر بارا بيج ده الله تعالى ده علم بور كولو ده نو پیغمبر دي سوك سوك مبتلا أكرسو يبتلا خو نو فيو درانه شك شكرسرينو كي غمير که څوک مبتلا کړو د دوه غلونو څخه یو شی سره یو بل اوراله اور لره ورکړی یی دی ولره ورکړی یی درې خدای په مبتلا سو نو د څه وکړه په احسن الیهن د دوه انجونو سره شو معنا نه کتر بیا یو لره ورکړی وی نه زولې په خپل هغه چې کوم عزت دی د عزت په طریقه د مرته کور پورې ورسولې پیغمبر علی السلام گواهی ورکړي صحیح حدیث دی کن له ستر من النار دا به د د پاره د اور څخه یو پردس په اخرت اور پرده نه سراتل دا د لونو تربیه کول دا د لونو شر و زنه کول دا د پاره غواکې د اور د پاره یو جوهر و دا ځان ځان د اور خونجک نو بل دغه غټ ثواب پک شي کړي په دغه باندې خوشحالي پکې ګوره یو خوشمال اوله پیدا سي د شیز برکت د میرمن مبارکه د ستاده پاره چې اول یې ګرځه جوول د په هغه حدیث شریف سره کې پر انزر قیاس کېم د لکې دی دا د انزر درخته سوله چې اول هغه میوه چې بل څوک په د بل چا په شور ځای غي پیدا کړ کدا بل لارې ته وګره چې شه د دې به شه زره زنه وکم نور عمل خو می ولا کې د لور سره به شو کوم شجن په پزدا کوم شه به تربیه کوم د بل کور به ورسم د پیغمبر شاهد د چکن له هو ستر من نه دا ستاده پاره د اور څخه خبر ده نو په دې دروس لو خبرو چې دا د حدیث ویټ به خبري یوه د دې درخت خبره چې ما وکړه د روح البيان ذکر کړی دي په معارف القران کې مکتشفې سبب د روح البيان نقل کړی دي چې باید مؤمن په خوشاله سي په لور باندې غم جن نس خپل ک آیت کریمه ته وګوره آیات کریمه په سورۃ شورا کې نسل وشتم آیات الله تعالی پاک فرمای یهی بول من یشاء اناسن الله تعالی هبکی واغه چاته چې خوشی سي لونه ورته هبکی اناس مخکې ذکر کړی و یهب لمن یشاء ذکور او هبکی داغه چا د پاره چې خوشی سي نارینه ورته وکي دا شزه چې پر ادمه کړه د آیات کریمه کې دغه ته اشاره ده چې الله پاک دا خبر مشتراشي چې نشزه خیر د پر ځان بد مدرنه و اگر چې تاسو د لچګیو د تربګلوی د پاره زوی خوښ دي خدای خیر ده زه به خپل ما حاول کې تستوامه لور بډیر دوا پلار تکي کې به زوی ورته کې زمون خدای غدي تسیبني بابا یې په یاد لا په والا کې دي چې بابا ګر سره یو څوک دی کنه لور حاجز ده رنگ جن در بده فلش قانې ده صبر کې دعاګو یې تر مرګ پورې نو ته خو په شعر دي چې باید شته داس وروک دا بل نو پر لنډه هر کې د شاوات برابر کې نو دی په فقط وای چې نو بابا لرم خلاص دعایا په خوله درته راځي بابا دې خلاص او دغه حق پرته لازم دي چې واده به خامخا ورکه خواري بم نه کاج مرسیکل بم ور برابر د چې ارته د يهودو د نصارا او پیرا کول هغه به تزغمه وسره دا ګرده بکې نو دغه شدی که هغه شد خو عقل هم دغه وای چې هغه شدی چې ستا شاکر دی ستا دعا ګوی دی ستا مطیع او عاجز دی عاجز مخلوق دی حتی دون عاجز دی زمشت پښتن او شیزه خو چې پیغله سي غټه سي چې سپنجری کې وکړي خو له اهم نه دی وتلی ته وځوي ته بډي ورو غړک ته څه مونږ کوي ژر جدر خې کې نه درې ګرد مخلوق به تا خبر کې به نه کې خبر مګر دا غشې دا اس مهر والی فقله نو دا شو سره به شبا یاد وکړی سينو ولی ما ام په دغه د عقل د لارې چې موته ولی ام دې ام صبر کوي ام په لښ قانې د ام دعا ګوې ده او غد احجس و د آیاتو خبر ته چې وری هم نو مال په دغه آیت کریمه کې مال دغه سوای الته شي مال په سورې شورا کې نسل وشته ما ته یه بول لمن یشاء اناسا چې د الله چاته خوښ شې شي ځکه شه زده مخه ذکر کړ او یه بول من یشاء الذکور چې چاته خوښ شې هغه ته به نارینه ورکی دا نارینه چې تاسو ورسره کړی دي معلومه ده چې دغه د شیزه خبره چې دا درنه بده خبره نه ده نو دا د کفارو پر هغه پیل باندې مول رد بیرته ترجمه درازم نو الله پاک وسته دغه مشرکانو پرات کې وای للذین لا یؤمنون للذین اخ خلقته لا یؤمنون چې دی ایمان لري بالاخره چې پر اخرت باندې مسل سوء بد صفتی مسل په معنا د صفتی د دوی د پاره دغه بد صفتی د اولاد اولاد خو صفت نه دي چې سره یې زیری ول اولاد خو د احتیاج خبره ده چې سبا وزه محتاجه کېژمه زه یې پکېژمه نو به لور روزي بره خدمت کوي علاوه دغه د احتیاج صفت د دوی د پاره دی څوک چې احتیاج چاته نه لري خدغه ش صفات یې علاوه زما د لپاره اعلی صفات یې زه چې يم عبد الاباد او اولاد ته ضرورت نه لرم اچاته نه لرم